Mucize Raporu. Hazırlayan ve sunan Odamız Mali Danışmanı, Öğretim Görevlisi, Yeminli Mali Müşavir İsmail Hakkı Güneş. İyi günler sevgili dostlar. Sevgili eczacı dostlarımız, eczacı dostlarımızın muhasebe müşavirlik işlemlerini yürüten mali müşavir meslektaşlar, saygıdeğer dinleyiciler, Radyo Havan'da Z raporunda yine birlikteyiz. Ben ve radyomuz yayın görevlisi Deniz Başaran arkadaşımla birlikte keyifli bir program, başarılı bir program, ihtiyaçlarınıza cevap veren bir program olmasını diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bugünkü programımızda, geçen programımızda bahsettiğimiz gelir ve kurumlar vergisinde bağış ve yardımlar, yani indirim konusu yapılabilecek bağış ve yardımlarla ilgili olarak konuyu tekrar işleyeceğiz. Ayrıca oldukça soru olarak sorulan, daha ziyade eczacı dostlarımızın ve kendi nam ve hesabına çalışan iş yeri sahiplerinin, anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin, limited şirketlerde müdürlerin ve bunlarla ilgili olarak muhasebe müşavirlik işlemlerini yürüten mali müşavir muhasebe meslek mensubu arkadaşlarımızın sorduğu soru, 4.1b kapsamında sosyal güvenlik kurumuna ödenmesi gereken prim bedelleri hakkında bilgi vereceğiz. Özellikle yaygın uygulama ile ilgili sıkıntı nereden kaynaklanıyor, onu ve çözüm önerilerimizi dile getireceğiz. Alışılagelmiş olduğu üzere bir sonraki ayın Mali ve Sosyal Güvenlik Kurumu takviminin, Mali ve Sosyal Güvenlik takviminin belli başlı konularıyla programımıza devam ediyoruz. 24 Nisan Cuma, Mart dönemine ait damga vergisi ve KDV beyannamesi ile muhtasar beyannamelerin verilmesi ile ilgili olarak son gün olduğunu belirtelim. 23 Nisan tatil nedeniyle muhtasarın bir gün sonraya kaydığını da belirtmiş olalım. Yine 24 Nisan 2015 Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilmesi gereken bildirgelerin verilmesi ile ilgili olarak son gün olduğunu, 27 Nisan 2015 Pazartesi ise kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi ile ilgili son tarih olduğunu, 2014 yılı kurumlar vergisi beyannamesi ile ilgili son tarih olduğunu, yine 27 Nisan 2015 damga vergisi, KDV ve muhtasar beyanname ödemelerinin son tarihi olduğunu hatırlatalım sevgili dostlar. 30 Nisan 2015 kurumlar vergisi ödemesinin son tarihi, Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinin ödenmesiyle ilgili olarak son tarihi olduğunu ve yine kurumlar vergisi mükelleflerinin kesin mizan bildirimlerinin verilmesiyle ilgili olarak son tarihi olduğunu belirtelim sevgili dostlar. 30 Nisan 2015 bir önceki aya ait, yani Mart 2014 dönemine ait BA ve BS formlarının verilmesiyle ilgili olarak son tarihi olduğunu hatırlatalım. Sevgili dostlar, Sosyal Güvenlik Kurumu 2008'de radikal bir düzenlemeyle, bildiğiniz üzere eskiden Bağkur Sosyal Sigortalar Kurumu'na tabi, isteğe bağlı sigorta kapsamında olanlar, kısaca farklı sosyal güvenlik kurumunda olanlar, eski ismiyle Bağkur ve Sosyal Sigortalar Kurumu, tek çatı altında birleştirildi 2008 Eylül'ünde çıkan yasayla. Bununla beraber sosyal sigortalar kapsamında çalışanlar, yani bir işverene bağlı hizmet akdiyle çalışanlar 4.1a kapsamında, kendi nam ve hesabına çalışanlar ise 4.1b kapsamında, yani kendi nam ve hesabına çalışan işverenler, yine yönetim anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri, limited şirketlerde müdürler de 4.1b kapsamında sayıldı. Eskiden 4.1b kapsamında olanlara Bağkur Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi Sosyal Güvenlik Kurumu mensupları olarak bahsediyor idik sevgili dostlar. Şimdi konu başlığında giriş girerken bahsetmiş olduğumuz üzere özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu'nun eczanelere yönelik birçok hem müşteri hem de satıcı, yani şöyle söyleyelim, Sosyal Güvenlik Kurumu eczanelere ödeme yapıyor. Eczanenin müşterisi diyelim ki nedir bununla ilgili olarak? Nihai tüketiciye, hastalara sağlanan reçete bedellerini eczaneler Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan tahsil ediyor. Bu anlamda Sosyal Güvenlik Kurumu eczaneler için bir çeşit müşteri. Peki eczacılar da, eczane sahibi eczacılar da primlerini Sosyal Güvenlik Kurumu'na yatırıyorlar. Bu anlamda da Sosyal Güvenlik Kurumu onlardan alacaklı pozisyonu oluyor. Bir kurumun hem alacaklı hem de ödeme yaptığı durumlarda, özellikle ödeme yaptığı kişi veya kurumların kendisine borcu var mı yok mu araştırması genel uygulamadır. Sosyal Güvenlik Kurumu da eczane sahibi eczacılara ilaç bedellerini, yani hastalara, tüketiciye reçete bedeli olarak eczacıların teslim etmiş olduğu ilaç bedellerini Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura ederek Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bedellerini tahsil ediyorlardı. Sosyal Güvenlik Kurumu da ödeme yapacağı her eczacının kendisine herhangi bir gerekçeyle, gerek prim bildirgesi, yani çalışanlarına ait prim bildirgesi, gerek kendisinin şahsının kaynaklanan prim borcu olup olmadığını kontrol ediyor. Bu kontrollerin birçok çeşitli yöntemleri var. En son uygulama, eczacıların prim borçlarına yönelik, yani eksik tahakkuk eden prim bedellerine yönelik uygulamadır. Nedir bu? Serbest eczane sahibi eczacılar, yanlarında çalıştırdıkları herhangi bir gerekçeyle çalıştırdıkları, ister mesul müdür, ister ikinci eczacı ve benzeri, genel 2008'de çıkan yasaya göre bir işveren, yani kendi nam ve hesabına çalışanlar, diğer bir ifadeyle 4-1-1 kapsamında olanlar, kendi yanlarında çalıştırdıkları çalışanların prim bedellerinden düşük prim ödeyemezler. Bu şu demektir: bir eczacı kendi yanında ister eczane teknisyeni, ister eczane çalışanı, ister eczane temizlik görevlisi olarak çalışanı, her kimse örneğin 2000 lira, 1500 lira bir ödeme yapıyorsa, eczacı kalfası da olabilir, bir kendisi asgari ücret üzerinden 4-1-B kapsamında, eski ismiyle Bağkur kapsamında prim bedeli ödeyemez. Sosyal Güvenlik Kurumu 2008'den günümüze kadar olan süreçle ilgili olarak bunları ücret bordolarından, yani prim bildirgelerinden tespit etmiş olduğu eczane sahiplerinin aradaki fark kadar eksik prim borcu ya da eksik bir prim tahakkuku olarak tahakkuk ettiriyor ve bu bedelleri eczanelerden istemek üzere işlem yapıyor. Öyleyse genel anlamda bilmemiz gereken, 2008'de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun birleştirilmesinden sonra bir işveren, yani kendi nam ve hesabına çalışan, ister eczacı, ister berber, ister kuaför, ister manav, ister kasap, fark etmez, bir işveren ve veya anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri, limited şirketlerde müdürler 4-1-B kapsamındadır. Bu kapsamda olanlar kendi yanlarında çalıştırmış oldukları çalışanların prim matrahlarından, bir çalışanın prim matrahından düşük prim beyan edemez. Bunu bir cümleyle özetlemek gerekirse şu şekilde ifade edebiliriz: 4-1-B kapsamında olan işverenler kendi çalışanlarından daha fazla gelir elde ediyordur varsayımıyla, hayatın doğal akışı içerisinde 4-1-B kapsamında ödemek zorunda oldukları prim bedellerini yanlarında çalıştıkları kişilerden daha yüksek tutmak zorundadırlar. Radyo Havan'da Z raporu kaldığımız yerden devam edecek sevgili dostlar. Radyo Havan'da Z raporu kaldığı yerden devam ediyor sevgili dostlar, saygıdeğer dinleyicilerimiz. Bu bölümde gelir ve kurumlar vergisinde bağış ve yardımlar konusunu ele alacağımızı söylemiştik. Hatırlamış olduğunuz üzere bir önceki programda da buna değinmiştik. Özellikle son bir haftaya girdik. Mart ayında verilmesi gereken gelir vergisi beyannamelerinde takip eden ayda kurumlar vergisi beyannameleri olacağı için özellikle muhasebe meslek mensubu arkadaşlarımızın, dostlarımızın bu konunun dikkatlerini çekeceğini ya da bu konuya ilgi duyacaklarını eminiz. Gelir ve kurumlar vergisi kanununa göre indirim konusu yapılan bağış ve yardımlar gelir vergisi kanununun 89. maddesi ile kurumlar vergisi kanununun 10. maddesinde düzenlenmiştir. Yani bir bağış ve yardımın sınırsız olamayacağı, sınırsız olabilecek bağış ve yardımlar da vardır. Ama ne kadar sınırsız da olsa yapmanız gerek, yapmış olduğunuz bağış ve yardımları gelir vergisi beyannamesinde ve kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapabilmenizin bir sınırı vardır. Bu sınır kabaca ne şekliyle oluşur dediğimiz zaman gerek gelir vergisi beyannamesinde gerek kurumlar vergisi beyannamesinde bir işletme belirli bir hadle sınırlı olarak indirim konusu yapabilecek bağış ve yardımları vardır. Bu bağış ve yardımlar vergi matrağının %5'inden daha fazla olamaz. Yani bir işletme vergi matrağının %5'ini aşmayan, ki kalkınmada öncelikli yörelerde bu %10'dur, makbuz karşılığında yapılan ve karşılıksız olan bağış ve yardımları indirim konusu yapılabilir. Ne demek karşılıksız, bu konuyu açıklayalım. Örneğin yaygın olarak yapılmış uygulama şudur. Herhangi bir bu kapsamdaki bağış ve yardım makbuz kesiliyor ama karşılığında bilet, konser veya benzeri şeyler alınıyor. O zaman bu bir bedeldir. Yani karşılığı vardır. Bağış ve yardımın asıl unsuru bunun karşılıksız olması gerekir. Belirli bir hadde sınırlı olarak indirim konusu yapılabilecek bağış ve yardımlar, biraz önce bahsettiğim üzere, karşılıksız olması gerekir ve makbuz karşılığı düzenlenmesi gerekir. Demek ki bir bedel, eğer bir bu bedel bir mal ve hizmet karşılığında makbuzlandırılıyorsa, bu bağış ve yardım statüsünde değildir. Bir mal veya hizmetin satın alması statüsündedir. Yine gerek gelir vergisi kanununda, gerek kurumlar vergisi kanununda sınırsız, yani sınır olmaksızın yapılan bağış ve yardımlar vardır. Ama bizim konumuz sınırlı bağış ve yardımlarla ilgilidir. Yani gelir vergisi kanununun 89. maddesi ve kurumlar vergisi kanununun 10. maddesinde. Peki buradaki kabaca anlatılan konu nedir? Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan dernekler ve bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin %5'ini aşmamak üzere makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar indirim konusu yapılabilir. Buradan şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir derneğe, vakfa yapmış olduğunuz bağış ve yardım indirim konusu yapılabilmesi için bir kere bu dernek ve vakfın bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan listesi içerisinde olması gerekir. Örneğin Kanarya Sevenler Derneği veya Yeşili Koruyalım Derneği veya bu maksatlı herhangi bir derneğe bağış yaptığınız zaman bunun gerek gelir vergisinde gerek kurumlar vergisinde indirim, bağış ve yardım adı altında indirim yapılabilmesi söz konusu değildir. Bu kapsamda değerlendirilebilmesi için söylediğim gibi bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar grubunda, statüsünde olması gerekir sevgili dostlar. Bunun dışındakiler bu kapsamda değerlendirilemez. Vergi matrağının indiriminde dikkate alınmaz. Diğer bir ifadeyle kanunun kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınır sevgili dostlar. Kurumlar Vergisi Kanunu 10. maddesinde konu yine aynı benzer şekilde düzenlenmiştir. Yani gelir vergisi kanunundaki metin birebir aynıdır. Aynı 10. madde genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların o yıla ait kurum kazancının %5'i kurumlar vergisinden indirim konusu yapılır. Kısaca kurumlar vergisi kanununa göre belirli bir hadde sınırlı olarak indirilebilecek bağış ve yardımlar için geçerli prensip, madde metinlerinde de görüldüğü üzere gerek gelir vergisi mükellefleri için anlatılanlar birebir kurumlar vergisi mükellefliği için anlatılanlarla paralellik gösterir sevgili dostlar. Burada kurumlar vergisi kanununda gelir vergisi kanununda sayılan kurumlar ve kurum ve kuruluşların yanı sıra bir ilave daha söz konusudur. Bu ilave bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımlardır diye bir ivale vardır. Yine burada bahsedilen %10, %5'lik vergi matrağından indirim konusu kalkınmada öncelikli yörelerde bu tutar %100 artırılmıştır. Yani %5 değil %10 olarak dikkate alınır sevgili dostlar. Sevgili dostlar, saygıdeğer dinleyiciler, sevgili eczacı dostlarımız, eczacı dostlarımızın muhasebe müşavirlik işlemlerini yürüten mali müşavir meslektaşlarımız. Radyo Havan'da bir Z raporunun daha sonuna geldik. Ben ve radyomuz yayın görevlisi Deniz Başaran arkadaşımla birlikte hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın diyoruz. Bir sonraki ayın son çarşambası görüşmek üzere. İyi günler, sevgiler, saygılar, ağzımadık. sen açtırdın yüz yara. Uyanman aman aman, burası adı Yaman. Alem düşman kesilir seni sevdiğim zaman. Raporu. Hazırlayan ve sunan Odamız Mali Danışmanı, Öğretim Görevlisi, Yeminli Mali Müşavir İsmail Hakkı Güneş.